osobista w Trójce dziś między 19 a 22. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 marca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Policja odnalazła uprowadzoną kobietę i jej córkę. Są całe i zdrowe. 850 razy wyjeżdżali strażacy, by usuwać skutki wichur. Dziś znów będzie wiało w całym kraju. Ćwierćtonową bombę znaleziono na placu budowy we Wrocławiu. Ewakuacja mieszkańców rozpocznie się o 8. Po ponad dobie poszukiwań policjanci odnaleźli 25-letnią kobietę i jej 3-letnią córkę, które zostały porwane w Białymstoku. Zatrzymano ojca dziewczynki i jego wspólnika. Prokuratura postawi tym mężczyznom zarzuty. Przed 16 policjanci zatrzymali pojazd w okolicach Ostrołęki, którym podróżował ojciec 3-letniej Amelki, dziewczynka i jej matka. Policjanci zatrzymali też drugiego mężczyznę w innym samochodzie na granicy województw podlaskiego i mazowieckiego. To prawdopodobnie wspólnik ojca, który pomagał mu przy porwaniu 3-letniej Amelki i jej matki. Kobiecie i jej córce nic się nie stało, całe i zdrowe trafiły pod opiekę policjantów. Jak mówi prokurator Paweł Sawoń z prokuratury regionalnej w Białymstoku, mężczyznom zostaną przedstawione zarzuty. Z artykułu, który mówi o pozbawieniu wolności, a także zarzuty dotyczące uprowadzenia małoletniego wbrew woli opiekuna. Jak podkreśla wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, wszystkie służby zadziałały bardzo sprawnie, dlatego szybko udało się odnaleźć 3-letnią Amelkę i jej mamę. Współpraca przyniosła dobre efekty i mamy sukces, ma polska policja sukces. Tymczasem policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Grzegorz Pilat, Polskie Radio Białystok. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że kobieta i jej córka zostały objęte wszelką dostępną pomocą. Śledztwo w tej sprawie prowadzi białostocka prokuratura. Prawie 850 razy wyjeżdżali strażacy, by usuwać skutki wichur. Najwięcej szkód było w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i warmińsko-mazurskim, mówi rzecznik komendanta głównego straży Paweł Frontczak. Interwencje związane są przede wszystkim z usuwaniem setek połamanych i powalonych drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. Strażacy również zabezpieczają naderwane elementy konstrukcyjne budynków oraz uszkodzone reklamy. W wyniku nawału dwie osoby zostały ranne. To osoby, które podróżowały samochodem z Połczynie Zdrój, a na które spadło drzewo. Synoptycy dziś także ostrzegają przed wichurami w całym kraju. Najmocniej ma wiać na południu. Na zachodzie i północy mogą wystąpić burze z silnymi porywami wiatru. Pierwsza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Regionalna Konwencja Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się w Jasionce pod Rzeszowem. Z mieszkańcami Podkarpacia spotkają się m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zostaną też przedstawieni politycy, którzy wystartują w tym regionie z list Prawa i Sprawiedliwości oraz propozycje rozwiązań dla województwa, mówi poseł Bartosz Kownacki. Nie rozmawiamy o sprawach trzeciorzędnych, tylko o tym, co dzisiaj wszystkich Polaków dotyczy. Chociażby piątki Kaczyńskiego, tego, czy podatki w Polsce mają być obniżane, czy ma program 500+ być zwiększony. I to też będzie przedmiotem dyskusji, prezentacji na takiej kampanii, czyli merytoryczne spotkanie z wyborcami. Ma ich zmobilizować i przekonać również do tego, żeby zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Wybór Jasionki na miejsce pierwszej regionalnej konwencji wyborczej nie jest przypadkowy, mówi poseł Jan Mosiński. Bez wątpienia jest to też ukłon w stronę tego regionu, bo na Podkarpaciu Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo wysokie poparcie, najwyższe w skali kraju. Stamtąd, mam nadzieję, pójdzie iskra polityczna, taka pozytywna energia na pozostałe okręgi. Konwencja Polska sercem Europy rozpocznie się w południe. Ćwierćtonową bombę z czasów II wojny światowej znaleziono na placu budowy przy ulicy Braniborskiej we Wrocławiu. Teren został zabezpieczony przez policję. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Niewybuch zostanie dziś wywieziony przez saperów na poligon. Akcja ma się rozpocząć za 2 godziny, a zakończyć o 11. Na ten czas mieszkańcy domów w promieniu 400 metrów od niewybuchu proszeni są o opuszczenie mieszkań. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotuje autobusy, które posłużą za ewentualne schronienie na czas ewakuacji. Pojazdy będą dostępne przy ulicy Poznańskiej i na placu Solidarności. Jest unijna oferta dla Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu. Niektórzy w Brukseli wątpią jednak, by przełamała impas w rozmowach z Londynem. Nastroje i rokowania są pesymistyczne, powiedział Polskiemu Radiu jeden z unijnych dyplomatów. Oferta jest związana z tak zwanym irlandzkim bezpiecznikiem. Chodzi o zapisy w umowie brexitowej, które gwarantują, że nie powrócą kontrole na Zielonej Wyspie, a Wielka Brytania będzie pozostawała w Unii Celnej do czasu wynegocjowania nowej umowy handlowej. Zwolennicy brexitu obawiali się, że taka sytuacja będzie przeciągać się w nieskończoność. Dlatego teraz Bruksela jest gotowa zaoferować Wielkiej Brytanii jednostronne wyjście z Unii Celnej, ale z zastrzeżeniem, że Irlandię Północną będą obowiązywały przepisy wspólnotowe. Trudno zinterpretować, co się teraz dzieje. Władze w Londynie nie są najnowszą ofertą zachwycone, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów i dodał,

comes from inside. The most beautiful girl in the world. So beautiful, beautiful. It's plain to see, plain to see. Prince oczywiście, najpiękniejsza dziewczyna na świecie. To z życzeniami, żeby pani nie przestawała myśleć o sobie właśnie w ten sposób. Jeśli jeszcze nie złożyłem którejś z pań życzeń i nie uciskałem, to bardzo przepraszam, no lepiej późno niż wcale. Więc no, najserdeczniej pozdrawiam panie, które ze mną dzisiaj pracują. Są z nami dzisiaj Katarzyna Firsc-Wojtkowska, realizuje program. Wszystkiego dobrego pani Katarzyno i Sylwia Hej, która jest wydawcą tej audycji. Sylwia, wszystkiego dobrego. Słońce wstało o 6:05 w Warszawie. Daliśmy mu szansę, żeby się trochę już rozruszało. Rozruszało się trochę. No to może teraz na temat piosenka. To jest piosenka, muzyka. To jest Włodek Pawlik i Staszek. No przepraszam, że tak konfidencjonalnie, ale mamy rok moniuszkowski. Stanisław Moniuszko, niechże tak będzie. Gdyby rannym słonkiem. To jest ze wspaniałej płyty nagranie, ze wspaniałego koncertu, który, że ta muzyka była, także wykonywał ją Włodek Pawlik, jego trio na wspaniałym koncercie w Trójce w ubiegłą niedzielę. No to teraz oni. Dwaj mistrzowie, Włodek Pawlik i Stanisław Moniuszko. Obaj panowie od muzyki. Teraz będą... Taka zagadka. Maszyny, które są bezsilnikowe i trochę się zaplątałem, ale jedna z tych maszyn to jest szybowiec, a druga z tych maszyn to jest rower. I znowu mistrzowie. Jeden z nich to jest Jerzy Makula, wybitny szybownik, a drugi to jest Henryk Sytner. No wiadomo, wybitny kto. No może posłuchajmy. Medal dla każdego. Dziś porozmawiamy o szybowcowej konkurencji. Słuchacze pytali, gdzie można w Polsce nauczyć się akrobacji. Moim gościem jest wielokrotny mistrz świata w akrobacji szybowcowej Jerzy Makula. Kto prowadzi szkolenia? Głównie ośrodki się tym zajmują, dlatego że tam jest sprzęt. Sprzętu nie jest zbyt wiele, dlatego że w ogóle na świecie jest około 60 szybowców dwumiejscowych akrobacyjnych, a po to, żeby mówić o nauce, trzeba mówić o szybowcu dwumiejscowym. Warto dodać, że to są nasze polskie szybowce, MDM Fox. Miałem duży udział w zaprojektowaniu i konstrukcji tego szybowca. Jakie to są miejsca? Pierwsze to jest Aeroklub Pomorski w Toruniu. Tam są dwa szybowce. Drugie to jest Aeroklub Częstochowski i Aeroklub Poznański. Głównie te trzy miejsca. I tam, proszę Państwa, zapraszam jak najbardziej. Są tam znakomici instruktorzy. Nie wyłączam siebie. A oczywiście są tam członkowie kadry narodowej w każdym z tych klubów i wszyscy są gotowi do tego, żeby przekazać akrobację naprawdę na takim najwyższym poziomie. Jak wygląda taki trening, można powiedzieć, akrobaty szybowcowego? Wszystkie szkolenia muszą się rozpocząć na ziemi. Tych teorii jest sporo wbrew pozorom, bo żeby tydzień latać, to trzeba najpierw ze dwa dni siedzieć i uczyć się i opowiadać o poszczególnych figurach. To jest dość skomplikowane, przynajmniej na początek dla kogoś, kto zaczyna. Zaczynamy od tak zwanej basic aerobatics, takiej akrobacji podstawowej. To znaczy uczymy się korkociągu, uczymy się pętli, uczymy się ramwersu i wywrotu sterowanego. I to są, proszę Państwa, najbardziej podstawowe figury. Pętla to jest taka figura, której jak sobie wyobrażamy na nici pętelkę, to właśnie to tak wygląda, tylko ona nie jest zaciągnięta, tylko jest taka rozluźniona. I to jest, proszę Państwa, właśnie pętla. A jak rozwiniemy akrobację, to może być pętla odwrócona. To znaczy, że ona jest zrobiona w całości od początku do końca głową w dół. A jak mówimy o beczce, to mówię o czymś takim, że szybowiec kręci się wokół osi podłużnej. Może być w lewo, może być w prawo. Korkociąg, proszę Państwa, jest jedną z najbardziej podstawowych figur, która również ratuje nasze bezpieczeństwo. Bo korkociąg jest figurą, która rozpoczyna się w momencie, kiedy szybowiec utraci prędkość i zaczyna się kręcić w dół. To jest wtedy korkociąg. A my uczymy z tego wyprowadzać na kierunek. Piloci, którzy to potrafią wykorzystać to, ratując się w sytuacjach awaryjnych. Akrobacja to również jest bezpieczeństwo. Tytuł tego cyklu to medal dla każdego, chociaż jak słyszeliśmy, że się tam uczą ramblersu oraz wywrotu sterowanego i pętli odwróconej, to nie sądzę, żeby to było dla każdego. Aha, materiał przygotował Kuba Sadowski, jeszcze chcę Państwu powiedzieć. No, to na pewno nie dla każdego, ale brzmi niezwykle malowniczo. Akrobacje powietrzne. A teraz będą akrobacje naziemno-taneczne. No, takie skojarzenie miałem. Ten utwór nosi tytuł MiG-MiG. To są samoloty wprawdzie, silnik. Na pewno mamy tutaj do czynienia z akrobacjami i jeżeli ta muzyka Państwa nie wybudzi, to nie wiem jaka. No to się wszyscy obudzili, nie ma mowy, prawda? Chcę państwu podzielić się z państwem swoją troską, bo tak, gdyby to było wczoraj, to by było łatwo, Dzień Kobiet. Gdybyśmy byli w Belize, to też miałbym łatwo, bo tam jest Święto Narodowe, Dzień Barona Blisa. No w Polsce Dzień Statystyki Polskiej to niekoniecznie daje jakieś możliwości rozwinięcia skrzydeł przy prowadzeniu takiego programu. No bo co mamy? 9 marca, 68 dzień roku, do końca roku pozostaje 297 dni. No, ale coś jednak znalazłem. To znaczy, Wikipedia mi przypomniała, że tego właśnie dnia, 32 lata temu, była premiera jednej z najważniejszych płyt w historii rocka. I to jest U2. I to jest ta płyta i chyba najwspanialsza pieśń z tej płyty. światełko się pali, żebym mówił, ale no, nie wypadało. No, do końca musi być ta pieśń, prawda? 32 lata temu, no zupełnie nieprawdopodobne. No dobrze, to było 32 lata temu, a teraz jest teraz. Zaraz będzie w 6:30. No i pogoda. No czasami jak mam przed sobą prognozę pogody i ta pogoda jest okropna, no to wolę nic nie powiedzieć, żeby jeszcze nie sypać soli w rany. Ale to nie jest tak źle. Ciśnienie w Warszawie w południe 997 hektopaskali, no będzie spadać, ale wieczorem trochę wzrośnie. No i szukam tego dobrego. No. W sobotę zachmurzenie wprawdzie duże, ale z przejaśnieniami. Opady deszczu, ale przelotne. Burze, zwłaszcza na północy i na zachodzie, ale lokalne. W Sudetach i Tatrach opady śniegu i śniegu z deszczem. Temperatury, no Pomorze 12, nie, Pomorze 5, na Podkarpaciu 12. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. No i te porywy wiatru takie rzeczywiście solidne, więc jak państwo noszą czapeczki, a jednak chyba warto by było włożyć, zwłaszcza na Pomorzu, to niech państwo takie wkładają czapeczki, żeby miały te rzemyczki albo sznureczki na dole, żeby się nie oderwały od głowy. No taka jest mniej więcej prognoza pogody na 9 marca. Trójka. Program trzeci. No i teraz może byśmy coś zagrali. I mam taką propozycję, żeby to był Maciek Maleńczuk, który wykona piosenkę Wojciecha Młynarskiego, czyli W co się bawić. Dać tu odpowiedź nie tak łatwo, bo chciałbym w końcu raz ustalić, czyśmy się trochę nie za to ostatnio rozdokazywali. Mini się w koło śmiech perlisty, gromi zabawą końca nie ma. Szczerzymy się jak u dentysty, aż w końcu zrodzi się dylemat. W co się bawić, w co się bawić, gdy możliwości wszystkie wyczerpiemy ciurkiem. Na samą myśl pod zimny zrasza zaraz czoło i niewesoło pod czerwonym ci kapturkiem. W co się bawić, w co się bawić, tych wątpliwości nie rozwieje żadna wróżka. Kopciuszek dawno przestał grać w inteligencję. Inteligencja już nie bawi się w kopciuszka. Niedobrze jest, gdy czyha nuda, gdy nie chcesz grać już berka czy czarnego luda. I kiedy nawet już nie będą miały wzięcia szare komórki do wynajęcia. W co się bawić, w co się bawić, daleka pora na pytanie to czy bliska, lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, chociaż na razie tli się wokół śmiechu iskra. Proszę jednak was nie zdziwi, że jestem trochę zadumany, bo płynie czas jak rzeką woda i może kiedyś tak się stanie, że będę chciał pobaraszkować i zadam sobie to pytanie. W co się bawić, w co się bawić, gdy możliwości wszelkie wyczerpiemy ciurkiem. Na samą myśl pod zimny zrasza zaraz czoło i mniej wesoło pod czerwonym ci kapturkiem. W co się bawić, w co się bawić, narasta problem, który ją trzy i przeraża. Sekretarz przestał grać już dziewiątego wała. Dziewiąty wał już się nie bawi w sekretarza. Niedobrze jest, gdy nuda czyha, gdy takie serce jeszcze mierdzi i odpycha. I kiedy nawet już nie będą miały wzięcia szare komórki do wynajęcia. W co się bawić, w co się bawić? Daleka droga na pytanie to czy bliska. Lecz w końcu trzeba będzie kiedyś je postawić, bo chleba dość, lecz rośnie popyt na igrzysko. W co się bawić, w co się bawić? Gdy możliwości wszelkie wyczerpiemy ciągiem. Na samą myśl podzimy zwłaszcza zaraz czoło, czoło. I dziwy nowe są czerwone. Cóż to za dylematy, prawda? To w co się bawić w wersji Maćka Maleńczuka, a teraz w co się bawić w wersji Kasi Pruchnickiej. W co się bawić? Dziś zaczynamy od stolicy polskiej piosenki. Filharmonia Opolska dla najmłodszych ma szeroką, ciągle rozszerzającą się ofertę. O tym, co jutro, opowiada Katarzyna Karwaczyńska. Pięknie, to teraz szczegóły. Filharmonia Opolskiej dla najmłodszych staramy się rozszerzać ofertę w weekendy, w jedną niedzielę w miesiącu. Serdecznie zapraszamy dzieci ze swoimi rodzicami na zajęcia Power of Melody, podczas których dzieci bawią się z rodzicami, są prowadzone warsztaty plastyczne i każde dziecko wychodzi ze swoim instrumentem własnoręcznie wykonanym. To jest bardzo ważne dla najmłodszych. Oprócz tego zajęcia prowadzone są po angielsku, a zabawy, które są prowadzone, są z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Prowadzący starają się pokazać rodzicom, że wspólne muzykowanie jest świetną zabawą i nie trzeba mieć w ogóle drugich instrumentów ani strasznie drogich sprzętów, że wystarczy garnek, drewniana łyżka bądź pudełko po jajku niespodziance, do którego można nasypać kaszy i już mamy grzechotkę. No i te zajęcia, przypominam, w najbliższą niedzielę, czyli jutro. Filharmonia Opolska to nie tylko Power of Melody. W tym sezonie dla najmłodszych przygotowaliśmy cykl koncertów rodzinnych o tajemniczej nazwie Siedmiu Wspaniałych. Pod tą nazwą kryje się przedstawienie siedmiu kompozytorów muzyki klasycznej, przedstawienie ich postaci w sposób przystępny dla najmłodszych, tak żeby ich zainteresować. Przedstawiamy najbardziej znane melodie tych kompozytorów, a oprócz tego wprowadziliśmy dwie postacie, bemola i nutkę, które przeprowadzają najmłodszych z jednego koncertu do drugiego i łączą treść przekazywane w całość. Wszelkie informacje na temat koncertów można odnaleźć na naszej stronie internetowej www.filharmonia.opole.pl. Bardzo dziękujemy. Państwu polecam zaglądać na stronę Filharmonii Opolskiej, a my teraz przeskakujemy do Gdyni. Muzeum Emigracji zaprasza dzieci i młodzież na niezwykłą grę. Opowiada i zaprasza Jakub Szałek, rzecznik Muzeum Emigracji w Gdyni. Co drugą sobotę w miesiącu o godzinie 17 odbywa się u nas misja Ściśle Fajna. Jest ona przeznaczona dla dzieci, które mogą w naszym muzeum poszukiwać ducha albo przenosić się w czasie razem z aktorami i rozwiązują zagadki, które są osadzone w tematyce emigracji. Zapraszamy dzieci w wieku od 10 do 14 lat i jednorazowo w takim wydarzeniu, w takiej misji bierze udział 15 osób. Wszystkie zapisy są przez naszą stronę www.polska1.pl i serdecznie zapraszamy do udziału. A przy tej okazji pan Jakub Szałek do Muzeum Emigracji chce zaprosić również dorosłych. Oprócz misji Ściśle Fajnej mamy na przykład też kryminalne piątki, które są już przeznaczone dla osób dorosłych. Jest może trochę bardziej mroczne, również biorą udział w tym aktorzy. Tak samo bardzo często dotyczy to tematu emigracji. Trzeba rozwiązywać wiele zagadek. Kryminalne piątki odbywają się, jak sama nazwa mówi, w piątki również, dwa razy w miesiącu w Muzeum Emigracji. I to na dziś tyle ode mnie. Proszę tylko nie siedzieć w domu. Mrozu już nie ma. Ode mnie jeszcze będzie tyle, że no, bardzo mi się spodobały te zajęcia w Opolu, w Filharmonii, Siedmiu Wspaniałych zwłaszcza, i te postacie Bemolek i Nutka. Teraz jeszcze raz sięgnijmy po płytę Włodka Pawlika i jego tria, którzy to panowie grają utwory Stanisława Moniuszki. Tam na okładce mamy dwa portrety kolorowe, bardzo ładne, obu panów, Pawlika i Moniuszki. Nie wiem, który z nich jest Bemolek, który Nutka. Raczej bardziej mi pasuje, żeby Nutka, no to tak bardziej figlarny pseudonim, to byłby pewnie Włodka Pawlika, ten Bemolek to pewnie Moniuszko. No nie wiem, jakkolwiek jest, to jest znakomita płyta i posłuchajmy Prząśniczki, numer jeden z tego albumu. Fenomenalne. Cała płyta jest świetna, pełna hitów. No przecież muzyka Moniuszki to są same hity prawie, a w tej wersji to już zupełnie. Włodek Pawlik i jego trio. No to teraz mam takie przejście w no bo tak, ta piosenka jest o wróżbach, że te przeszniczki siedzą i czyja dłuższa nić, to ta będzie dłużej kochała. No okazuje się, że jednak ta najważniejsza bohaterka tej akurat pieśni, no to miała tę krótszą nić, no chłopak wjechał w podróż służbową do królewca, no i niestety nic się urwała. Czyli no, zakochana to ona nie jest. No to może to będzie ten link do następnej piosenki. To jest Pretenders, oni wykonują fantastyczną kompozycję grupy 10cc. I'm not in love, just a silly phase I'm going through. And just because I call you out, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not. Pretenders. No, zakochana to ja nie jestem, no takie niestety są fakty. Może coś zmieni zaklęcie, a chyba urok to byłoby lepiej, bo I put a spell on you, to będzie rzucam na ciebie urok. Ja też mam pewien pomysł, żeby na państwa rzucić urok, ale to może za chwileczkę posłuchajmy tego utworu, a ja potem będę ten urok rzucał w następnej kolejności. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things that you do. Can't stand it, babe. The way you're always running around, I just can't stand it. The way you always put me down, I put a spell on you. Because you're mine, I put a spell on you. Lord, no, I lie. Z tych uroków coś wyjdzie w tym kontekście męsko-damskim czy damsko-męskim. No i ciekawe, czy z moich uroków coś wyjdzie. No to ja spróbuję tak, bo proszę docenić humanitaryzm postępowania. Państwa nie namawiam do dzwonienia i pisania o tej porze, no ale już teraz się państwo jakoś pozbierali. Wypili sobie kawę, potem poskakali, potańczyli. No to teraz pora, żeby napisać. Czekam na rewanż. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I ten urok, i ten haczyk, i ten pomysł mam taki. Dzisiaj w ogóle życzenia państwu jeszcze chcę złożyć imieninowe tym razem. Obchodzą imieniny dzisiaj. Dominik, Franciszek, Grzegorz, Katarzyna, Mścisława, Przemyślibór, Samanta i Kandyd. I to jest ta inspiracja. Kandyd. Skojarzenie. Kandyd, czyli optymizm. Prawda? No, słynna książka Woltera. Kandyd, czyli optymizm. Niech państwo napiszą z łaski swoje, z czego państwo czerpią optymizm. To jest prośba o rewanż i zaproszenie. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Stanisław Sojka teraz. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi. Dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię. Bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy. Zależy mi. Nigdy nie przestali kochać ludzi i tych, co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam i gubię się. Zależy mi na tym, co wyśnie, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu należy mi, dlatego myślę, dlatego wiem, zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy mi. Właśnie zapytałem siebie, zapytałem państwa, skąd czerpać optymizm. No, z takich piosenek na pewno, z takich słów. No, i w ogóle nie chodzi tylko o tę piosenkę, ale w ogóle o piosenki Sojki. Myślę, że przesłanie, no, cytując mistrza, ich wszystkich jest właśnie takie, są na tym świecie rzeczy, których nie można kupić, prawda? No, to na pewno jest bardzo ważne przesłanie i to jest powód do optymizmu. Dzisiaj Kandyd obchodzi imieniny. I tak mi się skojarzyło. Kandyd, czyli optymizm, czyli Voltaire. No, bohater tej powieści miał wielkie problemy z optymizmem, ale jednak jakoś go wybronił. Więc jakie mają państwo powody do optymizmu? No to jest zaproszenie. Proszę pisać dariusz.bugalski@polskieradio.pl, a ja będę z państwem jeszcze przez godzinę z niewielką górką. No to zapraszam. If I yield to my trances,